Слово на дорогу. Давно мне хотелось написать про беларускую минувшчыну. Яшчэ у маленстве, яно такое далёкае, чытаючы кніжкі пра славутых віцязяў, пра аблогі гарадоў, пра жахлівыя вастрадзюбыя бярвенні тараны, якія нібы шкарлупінне праломвалі акутыя жалезам брамы, марыў я нейкім чынам сустрэцца з продкамі, з крывічамі, дрыгавічамі. Але як? 100 гадоў таму назад у багатых дамах Еўропы і Паўночнай Амерыкі на спірытычных сеансах выклікалі душы продкаў. Я не ўмею гэта рабіць і не веру ў такое дрымучае шарлатанства. Я пішу кнігу, каб сустрэцца з продкамі. Каб напісаць гэту кнігу, мне трэба ведаць гісторыю. Гісторыя, якое прывабнае і якое няўлоўнае паняцце. Каменная сякера ў руках дзікуна – гісторыя. Юрый Гагарын у космасе – гісторыя. Сказ, напісаны мною за імгненне да сказа, які я зараз пішу – гісторыя. Бясконцы ланцуг. Ні пачатку, ні канца не відно. Гісторыя – гэта вялізны разнастайны вопыт чалавецтва, сустрэчы людзей у стагоддзях. Так напісаў гісторык Марк Блок, герой французскага супраціўлення, расстраляны фашыстамі. У кожнага народа павінна быць нацыянальная энергія і гістарычная памяць. У кожнага. Калі Навуходаносар заваёўваў чужы горад, ён адразу ж разбураў гарадскія сцены, найбольш уплывовых палонных кідаў у падзямелле. Яны сядзелі ў цемры, сядзелі, здаралася, дзесяткі гадоў да скону жыцця. І ўласнымі рукамі перацыралі на пясок, на пыл косці сваіх продкаў. Так сціралася памяць. Старадаўнія грэкі мацеркай усіх муз называлі мнемазіну, музу памяці. У іх мудрых і вясёлых элінаў ужо тады, тысячагоддзі назад, была свая гісторыя і прадгісторыя. І Парфенон быў пабудаваны на месцы нейкага пракаветнага, дужа старога храма. Сяджу, пішу кнігу. Канчаецца зімовы дзень. Я ўключаю святло. Маленькае сонца электралямпачкі зяе над галавой. Утульна, самотна. Аказваецца, электралямпачка, яе ніць у адну секунду 50 разоў патухае і ўспыхвае, патухае і ўспыхвае. Чалавечае вока па сваёй фізічнай прыродзе не здольна ўлавіць, зафіксаваць гэтыя рытмічныя чаргаванні святла і цемры. І нам здаецца, што электралямпачка гарыць роўным, спакойным святлом. Нешта падобнае можна заўважыць і ў гісторыі. Імгненні чалавечае жыцці зліваюцца ў вечнасць, у адну суцэльную плынь. З 20-га стагоддзя пераношуся ў 13-е, у самы яго пачатак. Пераношуся ў Полацкае княства. Яно тады займала амаль усю Беларусь, было дзяржавай еўрапейскіх памераў і значэння. У склад Кіеўскай Русі Полацкая зямля ўвайшла ў канцы 9-га стагоддзя. Пасля смерці Уладзіміра Манамаха Кіеўская Русь распалася. Яшчэ раней, у 11-м стагоддзі, выдзелілася з яе Полацкае княства. І гэта, як можна меркаваць, не выпадковасць. Усе гісторыкі, усе даследчыкі адзначаюць сепаратызм полацкіх князёў або крывіцкіх ці крыўскіх, як іх яшчэ называлі. Тут ёсць над чым задумацца і гісторыку, і раманісту, і кожнаму, хто цікавіцца славянскай даўніной. Лаўрэнцеўскі летапіс паведамляе: «Меч взімаюць рагаваложы внуцы противу Ярославлем внукам». Ярославлі внуці – князі кіевскія, з гнязда Ярослава Мудрага. Рагаваложы внуці – полацкія князі. Чаму ж ідзе такая барацьба паміж імі? чаму гараць гарады і весі, вынішчаюцца нівы, льецца братняя кроў. Гісторык Васіль Ключэўскі, тлумачачы механізм перадачы ўлады ў Кіеўскай Русі, калі ўлада ад князёў бацькоў пераходзіла да князёў сыноў, піша пра князёў ізгояў. Ізгоем князь мог стаць за дачаснага сіроцтва, калі яго бацька паміраў раней яго дзеда. Такі князь страчваў чаргу да ўлады, выцясняўся з гэтай чаргі. Ключэўскі, даючы спіс такіх князёў, піша: «Яшчэ раней за ўсіх гэтых ізгояў у становішчы выдзеленых князёў апынуліся не з-за пазачаснага сіроцтва, а ў выніку асаблівых абставін. Князі полацкі, нашчадкі старэйшага сына Уладзіміра Святога ад Рагнеды. Што ж гэта за асаблівыя абставіны? Хто адкажа? Да Рагнеды павінны мы звярнуцца да горднай дачкі полацкага князя Рагвалода, якая не прыняла багатых падарункаў, не захацела стаць жонкай князя Уладзіміра, сказаўшы: «Не хачу разуць рабыніча». Уладзімір, помсцячы і помсцячы жорстка, узяў целы Рагнеду на вачах у яе родзічаў, а потым забіў яе бацьку Рагвалода, маці і двух братоў і павёз зняволеную князёўну ў свой гарэм. Ён тады яшчэ быў язычнікам, меў, калі верыць летапісам, некалькі соцень наложніц. І вось Рагнеда, яна ж Гарыслава, а потым у манастве Анастасія, жонка вялікага князя кіеўскага Уладзіміра Святаславіча. Высока узлецела дзвінская чайка. Усе ёй зайздросцяць, але хто бачыў яе тайныя слёзы, хто чуў, як плача яна ўначы? Ніхто не чуў і не бачыў. Муж, вялікі князь Уладзімір, не чуў і не бачыў, бо быў заняты сваёй дзяржавай, сваёй дружынай і сваім гарэмам. Але адна душа ўсё-такі пачула, і быў гэта яе першанец, сын Ізяслаў. І вось Рагнеда, дачка забітага Рагвалода, гісторык Тацішчаў піша, што ён забіты ў 975 годзе, а гісторык шахматаў, што ў 1970. Нарадзіўшы сыноў забойцу сваёй радні, пражыўшы з ім у шлюбе па розных падліках ад 10 да 18 гадоў, узнімае на яго корт. Корт – доўгі нож. Уладзімір Красная Сонейка і тут выходзіць сухім з вады. Рагнеду чакае пакутлівая смерць. Ды ў 988 годзе Уладзімір мяняе гнеў на літасць. Будуе ёй горад Ізяслаў, сённяшняе Заслаўе. І разам з сынам Ізяславам адпраўляе Рагнеду ў гэты горад. Што ж выратавала Рагнеду ад непазбежнай смерці? Па-першае, відаць тое, што Уладзімір у гэты час прыняў хрышчэнне, распусціў гарэм, і як хрысціянін, смердыш і баяры глядзяць на яго, возлюбіў бліжняга свайго, тым болей, што гэтым бліжнім была яго жонка. Па-другое, а відаць, зноў жа па-першае, тое, што за маці заступіўся Ізяслаў. Тут маецца нейкая тайна, якую мы з вамі, напэўна, так і не разгадаем. Але я хачу прапанаваць ключык для разгадкі. Анінскі перакладчык хронікі Лівоніі, Генрыха Латвійскага на рускую мову, у сваіх каментарыях да хронікі зазначае: спрадвечнай княжацкай дынастыі, якая наследна правіла Полацкам, былі Рагвалодавічы. Шэраг абставін, своеасаблівасць княжых імён гэтай дынастыі, амаль пастаянная ізаляванасць полацкай палітыкі ад палітычнага жыцця Рурыкавічаў, родавая нянавісць і стокадовая барацьба паміж нашчадкамі Рагвалода і ўнукамі Яраслава у 1021-1129 годах дазваляе думаць, што ўнукі Рагвалода не належалі да Рурыкавічаў, таму што і першы з іх, Ізяслаў, сын Рагнеды, не мог быць сынам Уладзіміра. Вунь яно што. Калісьці за гэтай версіі то шмат праясняецца. І чаму Ізяслаў уступіўся за маці супроць няроднага бацькі, і чаму Уладзімір, захаваўшы жыццё Рагнедзя, выслаў разам з ёю Ізяслаўль свайго першынца? Ды таму, што Ізяслаў быў не яго сын, хто ж мог быць бацькам Ізяслава?